It's gonna be Λοπόλεμι. Δεν τρεπόμαστε, δεν τρεπόμαστε. Λοπόλεμι, Λοπόλεμι. The best thing you can have. You'll never be depressed again. You'll never be sad. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πολιτών συντελείται μια επανάσταση νοοτροπίας. Αυτό το λέει ο κύριος Άρης Πιλιωτόπουλος και καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και καλώς μας βρήκατε. Είναι μια επανάσταση νοοτροπίας. Τι άλλο θα ακούσουμε, είναι μια έτσι διαπίστωση γενικής φύσεως. Το λέμε συνεχώς, αλλά πάντα η πραγματικότητα και κάποιοι τύποι, βουλευτές, υπουργοί, μας ευνηδιάζουν πολύ ευχάριστα. Είναι η αλήθεια. Θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε πώς ο κύριος Άρης Πιλιωτόπουλος αντιλαμβάνεται τα δεινά του ελληνικού λαού. Ακριβώς όμως πώς θα αντιλαμβάνεται, προφανώς από τον κύκλο του θα βγάζει ένα συμπέρασμα. Ακούστε τα περί της προσαρμογής των πολιτών στα νέα δεδομένα. Δεν φέρνει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Όμως την ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. All your pain is cleansed. Now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel great. Συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα. Lobotomy, you will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. Αλλάζουν τρόπο ζωής. Πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Μπράβο! Και πραγματικά είναι μια πολύ ευχάριστη προσαρμογή να αναγκάζεσαι να, όπως το είπε, επαναπροσδιορίσεις το εισόδημα, να συρρυκνώσεις το εισόδημα της οικογένειας και τα έξοδα, να πουλήσεις σπίτι, να πουλήσεις αυτοκίνητο. Όλα αυτά ο Άρης Πιλιωτόπουλος νομίζω ότι τα κάνει κάποιος με χαρά για να ξεφορτωθεί βάρος. Προφανώς, αν ξέρεις κάποιον που έχει 5 σπίτια και πουλήσει τα 2 για να ζήσει τα υπόλοιπα 3, ίσως είναι μια καλή κίνηση αυτή την εποχή, που και αυτό δεν είναι, γιατί τα σκοτώνεις αυτή την εποχή, δεν τα πουλάς. Τέλος πάντων, πολλοί άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό, πρέπει κάποιος να βρεθεί να το πει, δεν του το είπε εκεί η Πόπη Τσαπανίδη που ήταν χθες, το κάνει αναγκαστικά. Δεν θέλει να πουλήσει ούτε σπίτι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε να συρρυκνώσει εισόδημα. Δεν είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Δεν είναι έτσι μια περιπετιούλα, μια δοκιμή, ένα πείραμα, να δούμε πώς θα είναι και αυτή, και αυτός ο τρόπος ζωής. Είναι καταναγκασμός για να ζήσει. Όλο αυτό λοιπόν το αποκαλεί ο ίδιος, βουλευτής εκλεγμένος και σε καλές θέσεις στη Β' Αθήνας, φαντάζομαι και μεταξύ των ψηφοφόρων του κυρίου Άρης Πιλιωτόπουλου στη Β' Αθήνας, νεοδημοκράτες, θα υπάρχουν πολλοί που έχουν αναγκαστεί να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής ή να κάνουν την επανάσταση νοοτροπίας, όπως είπε και για τους υπόλοιπους. Ήταν πολύ φτωχή η συμμετοχή στις χθεσινές κινητοποιήσεις. Και αυτή η φτωχή συμμετοχή δεν έχει να κάνει με αυτό που λένε κάποιοι αριστεροί λόγω της αστυνομοκρατίας ή της λήψης δρακοντίων μέτρων. Αυτή η φτωχή συμμετοχή να κάνει με την ορίμαση ενός λαού που ήδη βλέπετε ότι αρχίζει και αλλάζει στάση ζωής, νοοτροπίες και πολλές φορές και επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πολιτών συντελείται μια επανάσταση νοοτροπίας. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect. For one and all. Δεν τρεπόμαστε! Δεν τρεπόμαστε! Αυτό είναι ο Χατζησοκράτης. Θα τον συναντήσουμε σε λίγο που βγαίνει από τα ρούχα του. Πολύ ωραίες οι διαπιστώσεις για την επανάσταση νοοτροπίας. Γι' αυτό δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Υπάρχουν και ερμηνείες γιατί δεν κατεβαίνει. Τις ακούσαμε από τον κύριο Άρη Πιλιωτόπουλο και κυρίως για την προσαρμογή την οποία την έχει δεχτεί ο ελληνικός λαός. Αυτά βλέπουν. Γι' αυτό κάνουν αυτά τα λίγα που κάνουν. Διότι 13,5 δισεκατομμύρια λίγα είναι σε σχέση με αυτά που βλέπουν. Και πάλι καλά που υπάρχουμε ακόμη και μπορούμε και μιλάμε. Στέλνετε εδώ μηνύματα για τα ληξιαρχία και όλο αυτό που γίνεται, να το καταγγείλουμε. Και στέλνει ένας αγανακτισμένος εδώ, πείτε ότι είναι κλέφτες, γιατί λέει στέλνουν στο τέλος κάθε μήνα, στέλνουν καταστάσεις στα ταμεία και στην αστυνομία κτλ. Κτλ. Οι Δήμοι, κάντε επιτέλους ρεπορτάζ σε ένα Δήμο για να δείτε τι λέει στο διάολο. Όλοι στο κόλπο είστε. Εμείς δεν ξέρω αν είμαστε, δεν είμαστε στο κόλπο. Εσείς που τους ψηφίσατε, σε ποιο κόλπο είσαστε? Δεν τα ξέρατε όλα αυτά. Βεβαίως ο συγκεκριμένος μπορεί να μην ψήφισε. Όμως οι πολλοί που ψήφισαν, γιατί τους φαίνονται παράλογα όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν περίμεναν και πέφτουν από τα σύννεφα με τον Κουβέλη, με τον Βενιζέλο, με τον Σαμαρά που έχει κάνει τις κολοτούμπες της ζωής του. Δεν τα ξέρατε όλα αυτά. Δεν ξέρατε ότι το πάση θυσία στην Ευρώπη σημαίνει αυτά και άλλα τόσα τα οποία θα έρθουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή βλέπω ευνηδιάζονται πολύ και εκνευρίζονται και. Αλλά ας μείνουμε στα θετικά, όπως λέει και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, η διαπραγμάτευση έχει φέρει αποτελέσματα. Η κυρία Μέρκελ πια έχει συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο ευρώ, γιατί αυτό συμφέρει την Ευρωζώνη. Άρα η διαπραγματευτική προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Εμείς, λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη. Πιστεύω ότι το καταφέραμε όλοι μαζί. You won't remember it. Δεν τρεπόμαστε! Δεν τρεπόμαστε! All you freaks are perverts, perverts through and through. So let them disengage your brains, the best thing they can do. Άρα η διαπραγματευτική προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Λέτε αυτό, κύριε Ευρύ, κύριε Στυλιανίδη. Πιστεύω ότι το καταφέραμε όλοι μαζί. Μπράβο! Ήρθαν και τα αποτελέσματα, όλοι μαζί το καταφέραμε. Ας μην έχουμε καμία ανάμειξη όλο αυτό και ας είμαστε εντελώς αντίθετοι. Μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, παρόλα αυτά. Έφερε αποτελέσματα. Τώρα τι αποτελέσματα, τα 13,5 δις παραμένουν, εμείς θα τα πληρώσουμε, εσείς θα τα πληρώσετε κανονικά. Είναι ένα πακέτο τέτοιο όμοιο, δεν υπήρχε ούτε και πέρυσι που είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον αδίστακτο Βενιζέλο πολιτικά και τον αδίστακτο Γιώργο Παπανδρέου και πιο πριν τον αδίστακτο πολιτικά πάντα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τα προηγούμενα πακέτα φαίνονται νηπιαγωγείο μπροστά σε αυτό που έρχεται, επειδή ακριβώς έχουν καταλάβει ότι ματώνει ο ελληνικός λαός. Όπως είπε η Μέρκελ, είμαστε στο τέλος του δρόμου και έχουν γίνει πάρα πολλά. Οπότε, όπως είπε ο Κάρλος Παπούλιας, τα όρια μας έχουμε φτάσει, δεν χρειάζεται να τα ξεπεράσουμε. Παρόλα αυτά, πάρτε και 13,5 δις, χωρίς να είναι το τελευταίο. Και με δεδομένο, το λένε όλοι οι ειδικοί, ότι δεν οδηγεί πουθενά, θα τα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ακούσατε την πρώτη είδηση, η ανεργία τον Ιούλιο 25,1. Σε σχέση με τον περσινό που ήταν 17,8, 8 μονάδες πάνω μέσα σε ένα χρόνο. Πραγματικά ποια χώρα το έχει καταφέρει αυτό? Είναι άξια συγχαρητηρίων η Ελλάδα με τα προγράμματά της, με τις τρόικες, με τον ελληνικό λαό που έχει την ευθύνη του σε όλα αυτά, διότι δεν μπορεί να λέει ότι είναι αμέριμνος. Ακόμη και αυτοί που δεν ψήφισαν, μερίδιο το έχουν λόγω της ανοχής που δείχνουν σε αυτούς που ψήφισαν και σε αυτούς που κυβερνούν έτσι όπως κυβερνούν. Αλλά ας πάμε να συμμεριστούμε την αγανάκτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί τόλμησε ο Λαφαζάνης να πει τον κουβέλι, ποιον τον κουβέλι μερκελιστή. Δεν τρεπόμαστε! Δεν να τρεπόμαστε! Εσείς, να ντρέπετε εσείς! Έτσι, να λέτε τέτοια πράγματα. Έφραση αυτή που λέτε. Βεβαίως, να ντρέπετε να λέει. Να το φάει τον κουβέλι μερκελιστή. Ποιο βρίζει. Μερκελιστή. Είναι ντροπή. Λοιπόν. Είναι όνειδο στην αριστερά να καταλήγει να χρησιμοποιεί αυτέ τι χουλιγκανικέ προσεγγίσεις. Επίσης. When between the temples you feel nice and numb. Βεβαίως, να ντρέπετε να λέει να το φάει το κουβέλι μερκελιστή. Ποιος βρίζει. Μερκελιστή. Μα είναι δυνατόν να πει κάποιος κακό για το φόει το κουβέλι και μάλιστα να τον κατηγορήσει για μερκελιστή? Ο κουβέλις δεν πήγε ούτε στο γεύμα που έχει λυσάξει ο Βενιζέλος. Δεν ήρθε Φώτη να πάμε όλοι μαζί να ξερογλύψουμε και εκεί? Δεν πήγε ο άνθρωπος, είναι της αριστεράς. Φανταστείτε να μην ήταν ο κουβέλις στο σχήμα αυτό. Όχι 13,5 που είναι τώρα, αλλά πολύ παραπάνω θα ήταν τα μέτρα που θα λάβουν οι γνωστοί τρόικα. Είναι ένας φράχτης εκεί, ένας άνθρωπος δικός μας, του λαού, σε ένα σχήμα αντιλαϊκό. Τα βάζει και με την Ευρώπη. Κάνει ευχές όταν βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει ότι τα όρια του ελληνικού λαού, και αυτός με τα όρια, έχουν ένα δίκιο με τα όρια του ελληνικού λαού. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει, αλλά κάνουν τα πάντα για να τα ξεπεράσουμε. Θα είναι οι πρώτοι που θα δεχθούν το ξεπέρασμα των ορίων. Γιατί θα ξεπεραστούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όσο αργεί, επειδή κάποιοι χαίρονται ότι και αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι και σε αυτή την πορεία δεν πήγε τόσο κόσμος, όσο αργεί, τόσο το χειρότερο. Φουσκώνει το ποτάμι, βράζει κατσαρόλα όπως λέμε, η έκρηξη θα γίνει. Είναι δεδομένο, είναι απαραίτητο, είναι δείγμα υγείας εδώ που έχουμε φτάσει και δεν μπορεί κανείς να την αποκλείσει ούτε λαός ούτε Θεός. Ο κύριος Κουβέλης όμως δεν μπορεί να είναι μερκελιστής, είναι όλα τα υπόλοιπα. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ είναι τεράστιες. Και δικαίο, πολύ δικαίο. Μεγάλα τμήματα της κοινωνίας τους αποδοκιμάζουν. That's when my little freaks, you can have such fun. Come on to me. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά, η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που είπε ο Φώτης Κουβέλης. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά δεν θα μπορούσε να σταθεί. Να σταθεί, όχι να σχηματιστεί. Να σταθεί μια τέτοια κυβέρνηση. Και αν στέκεται μέχρι στιγμής, είναι επειδή υπάρχει αριστερό κόμμα και φροντίζει για τον ελληνικό λαό. Να κοπούν συντάξεις, δικαιώματα, να μην πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες. Γιατί όπως ξέρετε πρέπει να δώσουν κάτι 500 εκατομμύρια οι τράπεζες. Αλλά υπάρχει μια δυστοκία σε όλο αυτό το θέμα, έχουν γίνει διάφορα και βγαίνει σήμερα το πρωί Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής που στηρίζει την κυβέρνηση και ταχώνει στον υπουργό αυτής της κυβέρνησης με έτσι χαρακτηρισμούς πολύ ωραίους. Βεβαίως ακούγοντάς τον κανείς απευθύνει την ερώτηση γιατί στηρίζεις αυτούς. Αλλά δεν ετέθη ερώτηση και ανετίθετο δεν θα παίρναμε απάντηση. Σας ενημερώνω ότι αυτό το ποσό έχει εγγραφεί ως έσοδο του προϋπολογισμού. Ναι, γράφει ο κύριος Τουρνάρας, ναι. Βέβαια. Όχι, δεν είμαι σίγουρος ο κύριος Τουρνάρας. Εντάξει, κάνει. Κύριος Σταϊκούρας δίνει τη μάχη. Κύριος Σταϊκούρας δίνει τη μάχη. Όχι για να κλείσω λέγοντας. Ότι μια κυβέρνηση δεν είναι. Εντάξει, εγώ επιτρέψτε να το ξεχωρίζω. Για να σας πω ότι αν αυτά δεν παρθούν πίσω από τις τράπεζες, να έρθει ο κύριος Τουρνάρας με τους φίλους του τους τραπεζίτες και να ψηφίσουν στη Βουλή. Ο κύριος Τουρνάρας και οι φίλοι του οι τραπεζίτες να έρθουν να ψηφίσουν αν δεν δώσουν τα λεφτά, αν δεν πάρθουν αυτά τα λεφτά, τα 500 εκατομμύρια από τις τράπεζες. Γιατί είπαμε υπάρχει μια δυστοκία όταν πρόκειται για τράπεζες, η ρευστότητα, ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας και διάφορες λέξεις τέτοιες που δικαιολογούν το πιάτσικο που γίνεται εις βάρος του ελληνικού λαού. Και εδώ βλέπουμε το φαινόμενο βουλευτής να αποκαλεί τον υπουργό του, τον οποίο ψηφίζει, στηρίζει και τον έχει επιλέξει ο πρωθυπουργός του και στενό συνεργάτη στο παρελθόν, να τον κατηγορεί ως άνθρωπο των τραπεζών. Και αναρωτιέται μετά αν αυτό είναι κακό. Είναι πάρα πολύ κακό να είναι κάποιος υπουργός, υποτίθεται μιας χώρας, να υπηρετεί ένα λαό και να καταλαβαίνουμε όλοι και από τα συφραζόμενα και από τις ευθείες βολές του βουλευτή ότι ο συγκεκριμένος υπουργός υπηρετεί τις τράπεζες. Τράπεζες και λαός κοινά συμφέροντα δεν έχουν, άρα στρέφεται κατά του λαού ο κύριος Τουρνάρας. Δύο λεπτά. Θεωρείτε ότι μας λέτε δηλαδή ότι ο κύριος Στουρνάρας είναι με τη μεριά των τραπεζών να μην πληρωθούν. Μα ήταν πάντα. Ήταν πάντα γιατί ως νέο το λέτε αυτό σήμερα δηλαδή. Να μην τον έβαζε τότε ο κύριος Σαμαράς υπουργό οικονομικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως εγώ έχω μία ιστορία. Δεν σας καλώ επειδή το λέτε. Ο κύριος Συμβουλάκης και ο κύριος Μπίστης στη δική τους και ο κύριος Στουρνάρας έχει τη δική του. Τραπεζίτης ήταν ο άνθρωπος. Τραπεζίτης ήταν. Αυτή είναι η καριέρα του. Δηλαδή κακό είναι. Κακό είναι, το είπαμε, είναι κακό. Βγαίνει βουλευτής και λέει όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά στηρίζονται όμως γιατί πρέπει αυτή η κυβέρνηση να μας βγάλει από την κρίση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο ένας να διαφωνεί από εδώ, να ξέρουμε ότι δεν θα πάρθουν τα λεφτά των τραπεζών, να ξέρουμε ότι θα πάρθουν τα λεφτά των συνταξιούχων, να βγάζουν τώρα και το καινούριο με τους συμβολιογράφους για να πηγαίνεις και εκεί να τα κουμπάς κτλ. Κτλ. Πάση θυσία ευρώ είχα ακούσει κάποια στιγμή. Νομίζω το είχαμε γκρίνει και ως λαός. Οπότε βρείτε έναν καθρέφτη και κοιταχτείτε για τα καλά. Δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτός που δίνει τις εντολές και ορίζει το πλαίσιο και όποιος πει δεν υπήρχε άλλη λύση και τι θα κάναμε, ότι θα ήταν χειρότερα όλα τα υπόλοιπα, όλες οι άλλες επιλογές, ας κάτσει σε αυτή την επιλογή που από ό,τι φαίνεται είναι και πολύ καλή. Ανεβαίνει η ενεργία 8 μονάδες κάθε χρόνο και θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Όλα τα υπόλοιπα πραγματικά θα ήταν αρνητικά. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι πιο σοβαρό, γιατί αυτά ήταν και παιχνίδια μέχρι στιγμής. Έλυσε Μάκης Βορύδης. Θα μου βγάλετε τα νύχια, κύριε Βορύδη. Θα κάνουμε κάτι πιο soft στην αρχή. Θα μου βγάλετε τα νύχια, κύριε Βορύδη. Θα κάνουμε κάτι πιο soft στην αρχή. Έλα τώρα. Θα μου βγάλετε τα νύχια, κύριε Βορύδη. Θα κάνουμε κάτι πιο soft στην αρχή. Γερμανία θα κάνουμε. Αυτά λοιπόν, και αυτά συνέβησαν πριν τις 12. Να γίνουν μετά τις 12 στο κρατικό κανάλι δεν έχει κανείς αντίρρηση. Αλλά να συμβούν πριν τις 12 είναι ένα θέμα. Τι κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο παρατείνει ένα τρίμηνο την θητεία των μελών του, γιατί είναι άλλη μια παρανομία εκεί, θεσμική βεβαίως, κτλ. Κτλ. Εδώ Ελληνοφρένεια, όποια πέτρα και να σηκώσει, μια παρανομία, παρατυπία θα τη βρει. Και εδώ ακόμα μπορεί. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Ο παράνομος και παράτυπος Αποστόλης απαντά, η διευθυντής. Η Λούφας, η Τανάλιας κτλ. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papaikirialfm.gr και από κινητό γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Γιώργος Τσιβελεκίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με τον λαό και ό,τι άλλο προκύψει. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτε. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτε προσαρμόζονται. The sense of irritation at what you think's unjust. Και δόξα τω Θεώ να λένε. No longer when they lock you up, will you in anger thrust. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτε προσαρμόζονται. Θα μου πει καλά. Ωραίο κι αυτό. Lobotomy, it's gotta be. Lobotomy, it's gotta be. Επίσης. Lobotomy, it's gotta be. Lobotomy, it's gotta be. Και ο κύριος Τρουνάρας έχει τη δική του. Τραπεζίτης ήταν ο άνθρωπος. Lobotomy, lobotomy. Η χώρα θα σωθεί. Βέβαια. Θα προχωρήσουμε. Lobotomy, it's gotta be. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους που αγαπάμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους του καθημερινού μόχου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. It's gonna be lobotomy. Όμως την ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα εξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Μπράβο! Για καλό τα λέει όλα αυτά. Φαίνεται από το ύφος του. Το πιστεύει πραγματικά. Αυτό είναι το αστείο και το τραγικό ταυτόχρονα με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Θυμήθηκε εδώ ένας ακροατής μια εφημερίδα, γιατί κάθε μέρα στο ελληνοφρένια.net έχουμε και μια εφημερίδα που βάζουμε τα πρωινά και καλά τάχα μου, που λέγεται Ελληνοφρένια Times. Κάνα μήνα πριν είχαμε βάλει πρωτοσέλιδο φόρος θανάτου. Ότι και καλά η κυβέρνηση μελετούσε να φορολογήσει όσους πρόκειται να πεθάνουν από εδώ και πέρα, όλους δηλαδή. Ανεξαρτήτως ημερομηνίας θανάτου κτλ. Και μου λέει ότι και καλά κάνει παραπομπή με αυτά που έχει κάνει τώρα. Όχι. Αυτό το φόρο που είχαμε προτείνει εμείς δεν τον έχει βάλει ακόμα. Τώρα το λέω και δημόσια. Μπορεί κάποια στιγμή να πάσει θυσία στο ευρώ. Πρέπει να μείνουμε να συμβεί αυτό. Βεβαίως η χώρα έχει σωθεί. Έχει σωθεί από το Βενιζέλο, όπως ακούσατε και πριν. Επειδή πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν μπει στο στόχαστρο του Βενιζέλου, αν και αυτές τις κατηγορίες τις αγαπάει, όπως λέει ο ίδιος. Η χώρα θα σωθεί. Θα προχωρήσουμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους που αγαπάμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε πρόσκαιρα ανθρώπους του καθημερινού μόχου. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και ελπίζουμε και προσδοκούμε σύντομα όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε έχει λογική, υπηρετεί το συμφέρον της πατρίδας και το συμφέρον των οικογενειών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε πρόσκαιρα ανθρώπους του καθημερινού μόχου. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το λένε καθαρά. Το έχουν πει καθαρά. Αυτό είναι παλιότερο, δεν είναι χτεσινό. Ότι θα δυσαρεστήσουμε και θα πονέσουμε, πώς το λέει, ανθρώπους που τους αγαπάμε βέβαια, με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Δεν λέει με υψηλά εισοδήματα. Ήταν πεντακάθαρος, δεν το έχουμε κόψει. Ακριβώς αυτό είναι το κείμενο μιας από τις ομιλίες του. Είναι ειλικρινέστατοι, μπράβο τους, τουλάχιστον έχουμε ειλικρινείς πολιτικούς και πολύ αποτελεσματικούς για τα υψηλά εισοδήματα. Για τα χαμηλά, εφόσον στο λέει, το ψηφίζεις και λίγα κάνει. Αυτό λέει η λογική. Αν έχει χαθεί και αυτή, ψάξτε να βρείτε κάτι άλλο να στηριχθούμε. Λαός, μέρος Α. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Τι έγινε προχτές, χτες μάλλον. Ρε εσύ τώρα, ήταν αυτή η πορεία τώρα, με συγχωρείς. Εγώ για άλλο θέλω να μιλήσω. Ρε. Δηλαδή, μολότοφ, γιατί δεν πέσανε. Ο. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό. Εκτός και αν ήταν σε υπηρεσία όλα τα παιδιά, γιατί χρειαζόντουσαν πολλούς μπάτους προχθές. Οπότε δεν προλάβανε να πάνε και πορεία, είχαν να φυλάξουν τη Μέρκελ. Σωστά. Έτσι. Ρε εσύ, μόνους αυτούς τους πουθενάδες, αλλά και ιδιαιτέρως αυτούς τους πουθενάδες του 27% που παρεμπιπτόντως χθες, ας πούμε, μου είχαν κατεβάσει ένα μπλοκ στο Σύνταγμα μικρότερο και από αυτό της Αντρασίας προς τιμή της. Αντρασίας που κατέβασε περισσότερο κόσμο ακόμα και από αυτούς. Τι θα γίνει. Πάει το πάμε στην πλατεία, το κράζουνε. Δεν πάει το πάμε στην πλατεία, πάλι το κράζουνε. Πάει το πάμε από πάνω στην πλατεία, το κράζουνε. Πάει από κάτω, το κράζουνε. Πάει πριν από αυτούς, πάει μετά από αυτούς, πάλι το κράζουνε. Τελικά τι θέλουν με το πάμε. Μήπως τελικά θέλουν να μην υπάρχει πάμε για να μπορούν τα αφεντικά τους να αλωνίζουν ελεύθερα. Να σου πω κάτι, τι είπανε χθες τα κομματόσκυλακια από τα κανάλια, ότι μας στήριξε η Μέρκελ. Όχι, όχι. Ότι αφού δεν έκανε τη δήλωση που όλοι θέλαμε, το γυρίσανε λίγο, έγινε μια μικρή ελαφριά κολοτούμπα. Εντάξει, συνηθισμένη είναι, για αυτούς δεν ήταν τίποτα. Μιλήσανε για το συμβολισμό της επίσκεψης. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, μετά από το πολύ επιτυχημένο ταξίδι της Μέρκελ, ναι, ο ελληνικός λαός θα τρώει λιγμένα προϊόντα. Ενώ πριν τι έτρωγε. Ναι, που θα γράφουν απάνω, λέει, μια ετικέτα και θα προσφέρονται βέβαια σε χαμηλότερη τιμή, μη ευάλωτα προϊόντα. Ευαλείωτα. Μη ευαλείωτα προϊόντα. Και με 300 ευρώ σου λέει μόνο αυτά μπορείς να πάρεις. Κατά τα άλλα, ο Σαμαράς κατάλαβε ότι οι Έλληνες θέλουν να μείνουν στο ευρώ. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Ρε μου, να σε πήρα για να αποκαταστήσουμε την ιστορία, ιστορικά πράγματα, και τα λες λάθος. Όπα, τι είπα. Τι είπες, να σου πω κάτι, όλα αυτά που βάζεις ότι λέει ο Κουβέλης δεν τα είπε πριν τις εκλογές. Ναι. Συγχωρείς, τα είπε πριν τις εκλογές. Τότε που ο λαός ήταν σε αλλεργία, δεν μπορούσε, δεν υπήρχαν λεφτά. Τώρα, ρε μου, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Γιατί δεν βάζεις σημερινές δηλώσεις και βάζεις αυτές πριν τις εκλογές. Αλλιώς ήταν τα πράγματα τότε, αλλιώς είναι τώρα. Σωστό. Και να σου πω κάτι, πες μου πιο αριστερό από τον Κουβέλη και από τον Χατζησοκράτη. Τον Ψαριανό. Ναι, με συγχωρείς, τον ξέχασα. Πώς. Έμαθες για την εγκύκλιο με τα λιγμένα τρόφιμα κτλ. Κάτι άκουσα. Ναι, εγώ λοιπόν άκουσα με προσεκτικά, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω και σε κάνα μήνα θέλω και να το διαφημίσουμε κιόλας. Mm. Έχουμε στήσει ένα μαγαζί με τα αδέρφια μου, εστιατόριο. Θα ψωνίζουμε μόνο λιγμένα, λάδια, αυγά, τυριά κτλ. Βέβαια η καινοτομία είναι ότι εμείς δεν θα δίνουμε επιδόρπιο, θα δίνουμε ένα γενώσιμο του ημόντιουμ στο τέλος, μαζί με το λογαριασμό. Αλλά βάλτε και μια φραουλίτσα μαζί, να δείχνει κάπως. Να είναι, γι' αυτό σου πέρα, θέλω και τη γνώμη σου. Δηλαδή, σου αυτό, ναι, βάλε και μια φράουλα να μοιάζει επιδόρπιο. Πώς σου φαίνεται η ιδέα. Εξαιρετική. Να σου πω. Ναι. Τώρα ήρθε η Μέρκελ προχθές. Ναι. Ήρθε ο Νταβούτογλου. Τώρα μας δουλεύουν τα κανάλια που λένε ότι κάνουν κακό στον τουρισμό αυτές οι εικόνες. Μια χαρά τουρισμό έχουμε. Μπορώ, δεν έχουν. Γερμανοί, Τούρκοι. Τι λένε. Εγώ επειδή. Και τέτοια περίοδο, νεκρή περίοδο, Οκτώβρη, τουρισμός από τη Γερμανία. Η άλλη ήρθε από τη Γερμανία, έφερε μαζί και 20-30 άτομα. Ωραία. Ο Νταβούτογλου τι έφερε. Δουλέψανε εκεί τα ξενοδοχεία, ε. Λένε μετά ότι δεν έχουν. Μια χαρά τουρισμό. Αμέ, θα έρθει κανένας Ολλανδός. Τέτοιες εικόνες θέλουν, γι' αυτό ήρθανε. Και άλλα πεντάγωνα. Ξέχασα να σου πω για το όνομα του εστιατορίου μας με τα λιγμένα. Πώς θα λέγεται. Θα είναι κατ, αλλά όχι γάτα. Ξέρεις, είναι λογοπαίγνιο, το κόψιμο. Το πιάσα. Γεια. Να σου πω ρε φίλε, αυτή την ξανθιά τη Γερμανίδα, εσύ τι γα***σες, πραγματικά δηλαδή. Ξέρεις κάτι, γιατί όχι. Ο καλός ο Μήλος, όλα τα αλέθη. Εγώ πιστεύω ότι αν ερχόταν αυτή στα νησιά, όταν ήταν πιτσιρίκα, έβρισκε και κάνα καλό γαλιά έτσι, Έλληνα βαρβάτο. Δεν θα ήταν έτσι, ρε φίλε, εναντίον μας να πούμε. Πιστεύω ότι θα ήταν όλο μέλι γάλα. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ήρθε στα νησιά και είδε τον Έλληνα τον κάφρο. Τη μέθησε, την πήδηξε και την παράτησε. Α, λες έτσι να γίνει. Όχι, είναι αλλιώς ο Έλληνας. Αφού βέβαια την είχε πεθάνει στον πύρι-πύρι όλο το βράδυ και δεν του καθότανε. Ακόμα χειρότερο. Αυτή νόμιζε ότι τόση κουβέντα το πάει για σχέση ο τύπος. Τίποτα. Πού να φανταστεί ότι εμείς τόση κουβέντα την κάνουμε για να γαμίσουμε εμείς η βραδιά. Η χώρα θα σωθεί. Βέβαια. Θα προχωρήσουμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους που αγαπάμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε πρόσκαιρα ανθρώπους του καθημερινού μόχθου. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Αν είναι να σωθεί η χώρα, να μας δυσαρεστήσετε. Και ας μην μας αγαπάτε, δεν πειράζει. Να πληρώσουμε όχι αυτά που πληρώνουμε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Να υπάρχει στην ηγεσία της χώρας το τιμόνι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε κάποια γωνιά εκεί του τιμονιού ή σε κάποια λαβή του τιμονιού. Είναι πολύ ωραίοι όλοι αυτοί, γιατί λένε εμείς σώζουμε τη χώρα, αλλά εσείς πληρώνετε. Γιατί ο Βενιζέλος διεκδικεί ρόλο σωτήρα της χώρας, με τις συνταγές, τις συζητήσεις που κάνει, αλλά πληρώνουν όλοι από κάτω που τους δυσαρεστούμε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Αλλά αν αποδώσουν αυτόν οι θυσίες, εμείς θα χρεωθούμε την σωτηρία. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το σκεπτικό. Πολύ ηθικό. Πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ ηθικό. Μια από τις πολλές, έτσι, ένα από τα πολλά μηνύματα που μας στέλνει εδώ μια Κροάτρια. Ένα σκυλάκι χτυπήθηκε στο τρένο. Χρειάζεται χρήματα για το χειρουργείο. Η ίδια είναι άνεργη. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, έχουμε το τηλέφωνο έξω στα κορίτσια. Αν κάποιος έχει διάθεση κτλ. Κτλ. Δεν μου δίνει άλλα στοιχεία, δεν έχει και σημασία άλλωστε. Όποιος νομίζει ότι μπορεί κάτι να κάνει, ας επικοινωνήσει. Το είδαμε χθες βράδυ στο Μέγκα, στο Δελτίο, προς το τέλος. Ένα περιστατικό που συνέβη πάνω στη Χαλκιδική. Χρυσαυγίτες, όπως καταγγέλει, θα ακούσετε τώρα ποιος, επιτέθηκαν σε έναν αλλοδαπό. Ήταν 8 νομίζω αυτοί και ένας ο αλλοδαπός. Βγαίνει με επωνύμως ο άνθρωπος, έχει και πολιτική ιδιότητα, όπως είπε το Μέγκα. Κάνει την καταγγελία, ας φανταστούμε λίγο το σκηνικό. Μπροστά στα μάτια του, όπως καταγγέλει το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σάββας Τσακμακίδης, την περασμένη Κυριακή, 8 άτομα, ανάμεσά τους και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος της Χρυσής Αυγής, ξυλοκόπησαν άγρια έναν αλλοδαπό μικροπολιτή στην περιοχή Φούρκα Χαλκιδικής. Όπως λέει μάλιστα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, όχι μόνο δεν συνέλαβαν τους δράστες της επίθεσης, αλλά προσήγαγαν τον τραυματή αλλοδαπό για εξακρίβωση στοιχείων. Η αστυνομία μετά από 10 λεπτά. Και μάλιστα αντί να του συλλάβει, πήρε τον αλλοδαπό, τον έβαλε στο πίσω κάθισμα και για εξακρίβωση στοιχείων. Είναι χρυσαυγίτες, ο ένας είναι χρυσαυγίτες, το υπογράφω, το τονίζω ιδιαίτερα και ας έρθουν να με βρούνε. Με φτύσανε, με βρίσανε, με εκβιάσανε ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με κάψουν το σπίτι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Δεν θα έχουν εκεί αλλοδαποί και μέρος να κρυφτούν, γιατί παραπέρα το κράτος αποφάσισε την υλοτόμηση δάσους ολόκληρου για ένα λατομείο εκεί χρυσού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όχι χρυσό, για το γνωστό λατομείο εκεί στην περιοχή που απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τα μέσα ενημέρωσης. Το λαό, αυτούς που προβληματίζονται, σκέφτονται και ουσιαστικά αγαπάνε αυτό τον τόπο. Λαός, μη προβληματισμένος, μέρος βου. Θέλω βοήθεια, ρε Αποστόλη. Τι? Έχω πελαγώσει, έχω μπερδευτεί. Γιατί? Ο Σαμαράς θέλει το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Φώτης με τα κυβηματιστά μαλλιά το ίδιο. Βιομήχανοι. Μισό λεπτάκι, και εμείς θέλουμε το ευρώ, το είπε ο Σαμαράς. Μα ναι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, μεγαλέμποροι, ναι. Το ίδιο. Και είναι και λογικό. Ό,τι θέλουν όλοι αυτοί, να το θέλει και ο λαός, δεν είναι λογικό. Τα ίδια θέλουμε. Τα ίδια θέλουμε γιατί έχουμε και τα ίδια συμφέροντα με τον επιχειρηματία που κι αυτός θέλει το ευρώ ή με τον Σαμαρά. Σε οικονομικό επίπεδο θεωρώ ότι η Μέρκελ είναι ο πλανητάρχης της γης. Πρόσεξε να δεις τώρα η διαφορά του Γερμανού από τον Έλληνα. Φαντάσου να ήταν ο πλανητάρχης η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Τι θα είχε βάλει. Αυτή ήρθε με το Πρασινάκι. Πες μου στη Λενάδα τι θα είχε βάλει η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Και τι δεν θα είχε βάλει. Θα τα είχε βάλει όλα τα ζακητάκια. Θα είχε βάλει την Άρτα, τα Γιάννενα και την Ιγουμενίτσα μαζί. Για την εκπομπή που είναι στον αέρα, ναι. Γράφεται τι λέει ο Guardian. Εγώ δεν έχω ακούσει καμία εγγλέζικη εφημερίδα να λέει τίποτα καλό για αυτό το. Για μας, για τους Έλληνες γενικά, ε. Να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με το τι λένε αυτοί οι τύποι. Αυτό είναι το θέμα. Το να είμαστε επιφυλακτικοί με το τι λένε οι δικοί μας, να μην είμαστε. Τι λέει ο Guardian, να είμαστε επιφυλακτικοί. Για όλους. Για το τι δεν λένε οι δικοί μας, να μην είμαστε επιφυλακτικοί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Παλούρο ήθελα. Ναι, παρακαλώ. Ο ίδιος. Ναι. Έλα, ο Νιδριώτης είμαι, τι κάνεις. Τι λες? Ο Μπογιατζής που είναι από το Τζίγκρι. Μη μου πεις. Έλα ρε. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Ναι, καλά. Α, κάτι μου είπε ο Παναγιώτης ότι θέλεις. Καλά, λέει διάφορα. Κάτι για βαψίματα λέει, κάτι θέλεις. Θέλω να βάψουμε, ναι. Θέλω να βάψουμε. Ναι, στον Πειραιά. Κάτι γραφεία είναι. Στον Πειραιά. Είναι σε πολλά σημεία της Αττικής, είναι κάτι γραφεία. Α. Τώρα τελευταία έχουν νοικιάσει κάτι καραφλά εδώ, διάφορα γραφεία. Θέλω να βάψουμε κόκκινη μπογιά, θέλω βασικά. Α, ναι. Θέλω να ρίξουμε κόκκινη μπογιά όπου μπορούμε. Θα σπάσουμε και μερικά τζάμια, μερικά γραφεία και κομπιούτερ. Έλα, ρε. Δεν σου κάνω πλάκα. Κόκκινη μπογιά βασικά θα χρειαστούμε. Κόκκινη μπογιά να βάψουμε. Δηλαδή, αν βάψουμε, θα τη ρίξουμε έτσι χύμα. Α, κόκκινη μπογιά για να τη ρίξει, θέλει. Ναι, δεν ψήθηκε. Γιατί? Δεν σε ενημέρωσε ο Τζίγρη. Που λέει κάτι γυψοσανίδε έχουν, λέει κάτι σπατουλά. Τι γυψοσανίδε θα σπάσουμε, ναι, είναι διάφορα. Να. Είναι διάφορα. Κοίταξε να δει, δεν ξέρω, δεν σου είπε. Όχι, όχι. Είμαστε αντιφασίστε εμεί. Όπα. Ο πατία, η τρόμαξε, τι είσαι εσύ. Έριξε ο πιτσυρικά την αγλάστρα. Δεν πειράζει, τι γλάστρα ήταν, ε. Λουλούδι. Έλα, να σου πω για την Κλανιά, ρε. Άκου να δεις. Όταν είχε πάει ο Ομπάμα στην Αγγλία, την υποδέχτηκε η Βασίλισσα με τα πρωτόπελα εκεί, με τα κάρα και τα άλογα, ξέρεις. Και τον έκλασε. Υποπρόκειται να δεις. Τον έκλασε. Ήταν τότε που ο Ομπάμα ήταν άσπρος και βγήκε μαύρος από εκεί ο ταμάξι. Όχι, ρε. Τον έχεσαι κιόλας. Κλάνει το άλογο και λέει η Βασίλισσα, συγγνώμη. Και τι απαντάει αυτός. Τι. Μην ανησυχείτε, κυρία μου, και οι βασιλιάδες κλάνουνε κάπου. Δεν μου λέτε, κουμπάρε. Όπα, δεν γνωριζόμαστε και καλά. Όχι και δεν γνωριζόμαστε. Κάθε μέρα δεν σας ακούω, ρε. Α, εσύ με γνωρίζεις, όχι εγώ. Δεν μου λες εκεί. Κουμπαρέψαμε, γνωριζόμαστε κάθε μέρα επειδή με ακούς. Εκείνο είναι εκεί, ρε, που έχετε μπροστά και τα λέει. Ρε, τι μάχα είναι αυτό, ρε. Έτσι μου έρχεται. Τι είναι αυτό, ρε. Μάλιστα. Τι να σου έδρε, βγάλε τώρα από την κάμερα. Βγάλε τώρα από την κάμερα με τον ακόμη που αγαπάει του κουμπολιγδά. Άι, μωρή και εσύ που τσατίζεσαι κιόλα. Αν μου πει, θα μα τσαντίσουμε και. Άντε, μωρισούλα που σε έπιασε τσαντίλα από τον καναπέ. Τι μου με πιέσαι από τον καναπέ, τον έχει εκεί χάμου και λέει που με τα έχει βάλει με τον κόσμο να μου τα αγαπάει από του κουμπολιγδά. Τώρα που μου μιλά, τώρα φεύγει ο πόντο από το καλτσόν. Πρόσεχε με το σκίσει κι αυτό. Σουλάρα. Άκουλε φίλε, γιατί πόσο μαλάκες είμαστε. Καλά, κάτι έχω ενθουσιαστεί, αλλά εντάξει, πες μου και γιατί. Ήρθαν οι Γερμανοί το 40, μας δώσαν κατοχικές δραχμές, μας πήραν το χρυσό. Φύγαν υποτίθεται το 45, μας ξαναδώσαν δραχμές, μας ξαναπήραν το χρυσό. Και τώρα ήρθαν, μας δώσαν ευρώ για να μας πάρουν πάλι το χρυσό και να μας ξαναδώσουν κατοχικές δραχμές, ρε πούτσι μου. Ποιο χρυσό έχουμε, χρυσό για να δώσουμε, τι χρυσό έχει μείνει. Το μόνο χρυσό που έχουμε να δώσουμε είναι τον Τέρι. It's gonna be the bottomy. Όμως την ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Μπράβο! Μάλλον η καλύτερη δήλωση του 2012 είναι αυτή, του Άρη Σπηλιωτόπουλου, σε αυτόν ανήκει. Ευτυχώς μας χαρακτηρίζει ευπροσάρμοστους, γιατί θα μπορούσε να μας χαρακτήριζε απροσάρμοστους, οπότε τουλάχιστον μας δίνει ένα ελαφρυντικό. Χθες ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Νταβούτογλου, πήγε, έφαγε και στο Φάλιρο, έκανε και συζητήσεις εκεί, συνεννοήσεις. Είχε ξανάρθει, είχε ξαναγίνει επίσκεψη εδώ Τούρκου Υπουργού, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Μολυβιάτης, επί Καραμαλή του Ανιψιού. Και είχαν συμφωνήσει τότε σε κάποια θέματα. Αποφασίσαμε την καθιέρωση απευθείας τηλεφωνικής γραμμής μεταξύ του Εθνικού Αεροπορικού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Λάρισα και του Αεροπορικού Κέντρου Ελέγχου με έδρα το Εσκησοχείο. Αυτό είχε αποφασιστεί τότε. Ο Πέτρος Μολυβιάτης ήταν που το ανακοίνωσε χτες. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στις Βρυξέλλες, υπουργός άμυνος που ήταν, τη σύμπτωση έβαλε άλλη μια κόκκινη γραμμή. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να μιλάμε και να μιλάμε με ειλικρίνεια, με φύτητα. Και να λέμε εκεί που διαφωνούμε και να λέμε πάλι τα σημεία στα οποία συμφωνούμε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια ευθεία τηλεφωνική γραμμή, μια κόκκινη γραμμή όπως συνηθίσουμε να λέμε, μεταξύ των δύο Υπουργείων, μεταξύ του γραφείου του δικού μου και του γραφείου του δικού του, ώστε να μπορούμε να συζητάμε απευθείας, να λύνουμε τις παρεξηγήσεις εκεί και να μην αφήνουμε χώρο σε περίεργες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες τους δύο λαούς. Δεν θα σταματήσει καθόλου αυτή η κόκκινη γραμμή, αν μπει και αυτή και η άλλη που έβαλε ο Μολυβιάτης από τη Λάρισα στο Εσκησεχήρ. Διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο, στον αέρα κυρίως, παρεβιάσεις, παραβάσεις, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Ο Παναγιωτόπουλος όλη μέρα με ένα τηλέφωνο στο χέρι θα είναι και θα μετράνε αεροσκάφη που μπαίνουν στην ανεξάρτητη και εθνικά έτσι κυρίαρχη Ελλάδα. Αλλά ας υποκλέψουμε, γιατί έχουν αρχίσει ήδη συνομιλίες, ας υποκλέψουμε λίγο από την δεύτερη κόκκινη γραμμή. Ναι, λέγεται. Γεια σου αγάπη μου, εγώ είμαι. Γεια σου μωρό μου, τι θέλεις πάλι? Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνουμε σαν βλέπω τα παλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις? Αυτή ήταν ο Παναγιωτόπουλος. Εδώ μετά με την αποκάλυψη εθνικών μυστικών φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό και σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, να πω μια μαγική γαλλική. Α, ωραία. Αν και δεν είναι της μόδας. Α, ωραία, μ' αρέσει που το ανοίγουμε έτσι και γίνεται πιο διεθνές το θέμα. Την επένδυση, μας την επένδυση. Ναι. Η επένδυση κάνει μια επένδυση. Επένδυση. Έπεσε η Δύση και ανέβηκε η Χρυσή Αυγή. Αμάν. Οκ. Έναν έπαινος λοιπόν. Εσύ ξεκίνησες ήδη τα λιγμένα, ε. Μάλιστα. Πώς? Τίποτα λέω, να είστε καλά. Περίμενε, να σου πω. Είναι στα γαλλικά. Ναι. Στα γαλλικά είναι La Epen, οπότε Le Pen. Ωραία. Σ' αγαπώ. Να είσαι καλά, συνέχισε φίλε το εργόχειρο. Ευχαριστώ, είναι ποιήση. Α, τόσο καλά το κάνεις. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Ναι. Να ήθελα να σας πω ελληνοφρένεια στα τουρκικά πώς λέγεται. Πώς λέγεται? Delegionan. Α, ωραία. Γεια σου, διευθυντή. Γεια. Βρήκα πώς λέγεται η Κλανιά στα γερμανικά. Πώς? Griechenfahrten Holocausten. Εντάξει, άμα σου τύχει και βρεθείς τώρα με κανένα μια Γερμανίδα και την αμολύσεις, να ξέρεις να το πεις. Μπράβο. Ρε εσύ, χθες καθόμουν με ένα φίλο μου Σαλονικιώνα. Και όπως καθόμαστε εκεί πέρα, περνάει ένα αεροπλάνο. Ριγέ, ήταν, είχε κάτι ρίγες στη μέση. Ναι. Ρε μαλάκα, μου λέει γερμανική βοήθεια. Δεν προλαβαίνει να το πει αποστόλη μου και ακούγεται ένα τεράστιο καζανάκι, ένα και μας ψεκάζει ένα σύννεφο εκεί πέρα με ένα μαύρο στη μέση. Του λέω, μαλάκα, τι εδώ μας ψεκάζουνε, του λέω, το χαρδαβέλα να φωνάξουμε. Όχι, μου λέει, είναι βοήθεια. Τελικά αυτό το μαύρο αποστόλουν πέφτει σαν στούκας, μιλάμε γερμανικό. Πλάτς, κάτω. Βρε, μήπως ο άνθρωπος είχε λάθος προφορά. Όχι. Μήπως το βοήθεια είχε τρία θαυμαστικά. Τι ήταν αυτό. Δεν είπε γερμανή βοήθεια, και είπε γερμανή βοήθεια. Δηλαδή είχε όχι, κόμμα ανάμεσα, μήπως. Όχι, δεν μας τικά το βοήθεια. Σαλονικιός δεν είναι μαλάκι. Μήπως το είπε για να σε ξυπνήσει να φύγεις. Όχι, ρε, κάτσε. Δεν κατάλαβες το βοήθεια, εσύ και έκατσες. Καλά, τέλος πάντων. Τη σκατούλα την έφαγες μια φορά, αυτό κατάλαβα. Το τέλος έπεσε μια κουράδα κάτω να μην. Το κατάλαβα. Κάτσε και τον κάτω. Αμάζεται, ε. Να, να σε καλά. Να σε εκεί πάντα πρόθυμος να τις λαμβάνεις. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Έλα, ρε. Εχθές είδα εκεί στην τηλεόραση κάτι πούλμα με τουρίστες να φεύγουν από τον άγνωστο στρατιώτη. Μήπως φταίγαν πάλι οι απεργοί. Την Παρασκευή το πρωί, 7 και 4 το πρωί, ο Πορτοστάλτε αποκαλούσε ορδές των βαρβάρων τους απεργούς που μπήκανε μέσα στο Υπουργείο Αμήνης εκεί. Ποιος το είπε αυτό, λες? Ο Πορτοστάλτε. Ο Πορτοστάλτε, ποιος θα το έλεγε? Ναι, εγώ και εσύ δεν το λέγαμε. Βγάλτε τον λίγο. Τι θα έλεγε ο Πορτοστάλτε, κάτι άλλο, αυτό είπε ο Πορτοστάλτε, αυτό θα έλεγε. Βγάλτε τον λίγο πρόγραμμα. Ότι τι εκπλήσεσαι. Τι μου λες τότε. Μετά την απαγόρευση των συναφήσεων της αντιπολίτευσης, πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για να επιτρέψουμε να ξαναγίνουν πολιτικές συγκεντρώσεις της συμπολίτευσης? Μη γίνει. Θέλω να βάλουμε ένα χεράκι για να μην το αφήσουμε να ξανασυμβεί. Φίλε, γεια σου. Αποστόλη, εσύ είσαι? Εγώ. Παίρνω από την Ήπειρο. Ένας φίλος από παλιά είμαι. Ωραία. Να σου πω το εξής. Άκουσέ με προσοχή. Ο Λαζαρίδης διέλυσε το κοκκοέ εσωτερικού. Πώς θα διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία? Είναι θέμα χρήματος και χρόνου. Ευχαριστώ και να είστε καλά, ρε παλικάρι, που μαζί της λίγο έτσι χαρά με αυτά που ακούμε. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι? Δεν είχε κουλοφόρους προχθές, ε. Δεν βγαίνανε υπηρεσίες με 7.000 αστυνομικούς? Ναι. Στην δουλειά μου, καλό απόγευμα. Ναι, καλό να είναι. Σου πω. Και ό,τι να είναι. Ε. Ωραία πεταλούδα. Ποια ωραία πεταλούδα. Άκου, Απόστολε. Η πεταλούδα του, έτσι πως το σκέφτεσαι, δεν είναι κάτι σαν την πολιτική. Ποια, δεν. Έχει όμορφα φτεράκια, καλά, ωραία χρωματάκια και τέτοια. Ναι, έτσι ναι. Φτιάχνει μια ωραία βιτρίνα στο τέλος. Αλλά στην πραγματικότητα μια βρωμόκαμπια είναι που βγήκε από ένα σκατοκουκούλι. Αυτή. Στο διάλο. Το ίδιο μας κοροϊδεύει και η πεταλούδα, σαν την πολιτική. Ποια είναι η πεταλούδα? Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. The sense of irritation at what you think's unjust. Και δόξα το Θεό να λένε. No longer when they lock you up, will you in anger thrust. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Θα μου πεις καλά. Ωραίο κι αυτό. Ωραίο. The bottom me, it's gotta be. Επίσης. Και ο κύριος Στρουνάρας έχει τη δική του. Τραπεζίτης ήταν ο άνθρωπος. Η χώρα θα σωθεί. Βέβαια. Θα προχωρήσουμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους που αγαπάμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους του καθημερινού μόχου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.